अरे दोस्तों, चलो अब एक क्रिएटिव मेला लगाते हैं, क्योंकि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में ऑस्टिन क्लियोन एक दिलचस्प बात कहते हैं, अपने ख्वाब को दुनिया के सामने लाओ और एक ट्राइब बनाओ जो उसे सेलिब्रेट करे। ये चैप्टर एक वाइब्रेंट जश्न है जो बताता है कि अपना काम शेयर करना न सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, बल्कि लोगों के साथ कनेक्शंस भी बनाता है। क्लियोन कहते हैं कि अपने आर्ट आइडियाज या प्रोजेक्ट्स को छुपाने के बजाय उन्हें ओपनली शेयर करो, चाहे वो परफेक्ट ना हो, क्योंकि यहीं से आपका ऑडियंस और सपोर्ट सिस्टम बनता है। ये हिस्सा इसलिए दिल से दिल तक जाता है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कैसे शेयरिंग से अपने ख्वाबों को विंग्स मिलती हैं और एक कम्युनिटी बन जाती है। तो चलो एक जिंदा दिल कहानी से इस मस्ती को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे शेयरिंग से अपना क्रिएटिव ट्राइब बन सकता है। एक एस्पायरिंग इलस्ट्रेटर थी सना, जो अपने स्केचेस नोटबुक में छुपाती थी क्योंकि उसे लगता था वो काफ़ी अच्छे नहीं। क्लियोन का आइडिया शेयर योर वर्क उसके लिए एक जादू का पल था। क्लियोन कहते हैं कि अपना काम दुनिया के सामने रखना, चाहे रॉ ही क्यों ना हो, फीडबैक और कनेक्शंस लाता है। सना ने अपने स्केचेस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू किया एक सिंपल हैशटैग के साथ। पहले तो सिर्फ दोस्त कमेंट करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक आर्ट कम्युनिटी उसके काम से कनेक्ट हुई और एक लोकल गैलरी ने उसे फीचर किया। क्लियोन कहते हैं कि 75% क्रिएटिव्स अपना काम शेयर करके ऑडियंस बनाते हैं। एक स्टडी बताती है कि पब्लिक शेयरिंग से क्रिएटिव कॉन्फिडेंस 30% बढ़ जाता है। सना के जैसे आप भी अपना एक छोटा काम जैसे स्केच या पोएम ऑनलाइन डालो और देखो कैसे लोग कनेक्ट करते हैं। अब एक और मज़ेदार बात, बी जेनरस विद योर आर्ट। क्लियोन कहते हैं कि अपना काम शेयर करना एक गिफ्ट की तरह है, दूसरों को इंस्पायर करो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। एक राइटर की कहानी सुनो, वो अपने ब्लॉग पर फ्री राइटिंग टिप्स देता था बिना पेमेंट के उम्मीद के। इस जेनरोसिटी ने उसे एक लॉयल रीडरशिप दी और एक पब्लिशर ने उसे बुक डील ऑफर की। क्लियोन का टिप है, अपने काम का एक पीस फ्री में शेयर करो, जैसे एक ट्यूटोरियल या सैम्पल। एक सर्वे के मुताबिक 70% क्रिएटिव्स जो जेनरस होते हैं ज्यादा एंगेज्ड ऑडियंस पाते हैं। सिंपल ट्वीक, अपना एक क्रिएटिव टिप या सैम्पल जैसे रेसिपी या डिजाइन फ्री में पोस्ट करो। एक और कूल ट्रिक है, कनेक्ट विद योर ट्राइब। क्लियोन कहते हैं कि शेयरिंग से आप उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो आपके ख्वाब से रेजोनेट करते हैं। एक म्यूजिशियन की मिसाल लो, उसने अपने रॉ ट्रैक साउंड क्लाउड पर डाले और फैंस के कमेंट्स का जवाब देना शुरू किया। इसने उसे एक छोटी सी कम्युनिटी दी जो उसके गिग्स प्रमोट करती थी। क्लियोन का सजेशन है, अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करो, कमेंट्स का रिप्लाई दो या फीडबैक लो। एक स्टडी बताती है कि ऑडियंस इंटरैक्शन से इंगेजमेंट 25% बढ़ जाता है। आप भी अपने काम के साथ एक छोटा इंटरैक्शन शुरू करो, जैसे एक पोल या Q&A। एक फाइनल झटका, शेयर कंसिस्टेंटली। क्लियोन कहते हैं कि रेगुलर शेयरिंग से आपकी ट्राइब बढ़ती है और आपका क्राफ्ट इंप्रूव होता है। एक डूडलर ने ये किया, उसने हर हफ्ते एक स्केच पोस्ट किया, चाहे सिंपल ही क्यों ना हो। इस कंसिस्टेंसी ने उसे एक डेडिकेटेड फॉलोइंग दी। क्लियोन का टिप है, एक शेयरिंग स्केड्यूल बनाओ, जैसे वीकली पोस्ट्स। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक क्रिएटिव धूम है जो कहता है कि शेयरिंग जेनरोसिटी, कनेक्शन और कंसिस्टेंसी के साथ आपके ख्वाब को एक ट्राइब देता है। ये कंस्ट्रेंट्स के आइडियाज को जोड़ता है, क्योंकि लिमिट्स के अंदर भी शेयरिंग से बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तो अपना आर्ट उठाओ और चलो अगले जश्न में शामिल होते हैं।